Na. Na mindegy. Mi már egy jövök nem sokára. Még pánikás érzi. És most kérjük itt? Most, nem én már. Ha jó van, Rocky. Nagyon nem jó vagyok. Hogy érted? Hát a kerintem, ahogy lélegzett, nagyon fáj. Aztán mindenit ennek a macskának. Akkor nem vagy jó, akkor várj, beszélek. Sics már! Akkor nem tudom, mi lesz, várja. Nem, akkor azt mondani szaladkára vagy mi? Nem vagy jó, akkor bent nem kell, fel kell, bent maradsz, be kell gyújtani. Hozok parazsata. Én nem tudom, hogy mi a fené. Én nekem kell mennem oda is. Hova? Pálinkát főzni. Itt van ez. Itt vegyünk. Észrevettem, ugye szólok neki is. Van parazsatok? Biztos van, megnézem. Vagy legyújtok én a tribut színkel. Honnan vó? Meg egy Dorofin kell te neked. Dorofin! Dorofin! Mondtad, képzelnek magukra. Fogalma nincs. Vöntig átlájt egy Dorofin. Melyiket? Várjunk, a Dorofint már beleraktam a másik. Na összebb vissza. Van itt is, ennyi köcsök. Most főzitek a idégét. Ó, 8 óra, akkor ott kell lenni. Ó. Nem vagy kucsán, mert meg kérlek, hogy begyújtani. Jó, majd begyújtod egy itt, te meg mennyi az, amit a hozok parodat. Te meg mennyi lenne a váratatam. Ha még pánikában együtt a hülyeségettek, ami van már. Tegnap is én gyújtottam neki be. Nem tudom, hogy bajtok vannak, a táj. Nem igaz, hogy normális csak vagytok, nem igaz. Thank you. accendi. Ben şimdi benim bu. Megyek már! Meg az is a... Kérdezed? Hát hogy nálad legyen, tudja, hogy nálad van a lazban. Nem, nincs nálam a 62-es. Hol van az apát, hogy ott van, ez a 62-es, azt a... Az a 62-es, add ide, a 62-es szembe híve. Jó. Jó 62-es. Idejére megvan a neve. Thank you. neked. Én azt nem tudtak ki a garázsát ki. Na szóval! Sziasztok! Elmény már, akkor legyen megyek a pingyalog akkor. Menjünk jó. Nem tudom, nem te megyek akkor. Na, sziasztok! Miért felérek? Mm-hmm.